Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Şenol Bey. Huhu. Ne tavrını yapıyorsunuz Şenol Bey ya? Ne alakası var? Ne oluyor şimdi sabah zaten? Ne tavrını yapacağım ya? Hani konuşmuyorsunuz diye. Kendimize göre de bizim de bir zamanlamış sevgili dinleyiciler. Her şeyden önce sizlere çok teşekkür ediyorum. Evet, günaydın diyorum. Şevki'ye geçeyim. Güzel kardeşim, herkesin olduğu gibi bizim de kendimize göre bir esprili bir zamanlamamız var. Güzel bir yaklaşımımız var. Tamam Şevki abi, yani başladık artık. Böyle bir dargınlık, kırgınlık yok değil mi aramızda? Ne alakası var diye, niye öyle olsun? Ben sanatçı adamım. Benim kırgınlığım insanlarla. Ne demek şimdi o Şenol Bey? Yani benim seninle işim var. Benim insanlarla işim. Şenol Bey günaydın diyorum o zaman ben size bir kez daha. Yani aslında söylemek istediğim başka şeyler de var ama tabii ki bazı aileler bizi dinliyor. Çocuklar falan bizi dinliyor. Onun dışında tabii ki kanunlar, yasaklar çerçevesinde sadece size günaydın diyebilirim. Teşekkür ederim Şevke'ye geçeyim. Ben de sana günaydın diyorum. Şevke dinleyici de sizlere günaydın bir kez de. Şevke'ye geçeyim, biliyorsun artık ben öyle oynak şarkılar, efendim danslar, espriler dışında bir sanatçı olarak daha yüreğe dokunan işlerin peşindeyim. Biliyoruz Şevke abi. O işleri de yürekten ziyade tabii ki ciğerlere de değiyor. Organ mı sayacaksınız Şenol Bey sabah sabah? İç organlarımızın hepsini titreten şarkılar. Çünkü bu şarkılar isyan şarkıları. Şenol Bey yani isyan şarkısı dediğiniz damacanı taşıyan insanların sesi olmaya çalışıyorsunuz. Böyle bir ses yok dünyada. Nasıl öyle bir ses yok? Sen zannediyorsun ki o adamlar sessiz 19 litrelik damacanaları evlere çıkarırken içlerinden haykırmıyorlar mı? He? Neyi zannettin sen? Anlamadım ki ben. O adamlar içlerinden ne küfür ediyorlar. Yarım milyon para veriyorsun koca damacanaya. 250 bin lira bahşişi çok görüyorsun bazen. Ya neyi anlatıyorsun anlamıyorum ki Şenol Bey, yani herkesin işi var, ona göre her mesleğe göre bir sanatçı çıkıp isyan şarkısı mı söyleyecek? Başka şarkı dinleyemeyiz o zaman ya. Sen diyorsun ki boş ver senle, damacana taşıyanlar damacana taşımaya devam etsinler diyorsun sen. Ya önerin ne? Önerin söyle sen bana. Öneri olarak, bir sanatçı olarak tabii ki. Şimdi bunu aslında şarkılarıma yansıtmaya çalışıyorum ama arada başka şeyler de olacak. Konserlerde mesela çıkıp konuşmalar da olacak. Canım ben de bu direnişin içinde yer almak istiyorum. Konserler falan, esprili şeyler olacak. Neler olacak Şevki'ye geçeyim. Ben de seni bu direnişin içinde sokmak istiyorum. Bu arada su beleş mi olacak? Ne alakası var suyun beleş diye? O zaman ben yer falan almıyorum yani. Sen ne çakar oldun? Ne mücadelesini veriyorsun sen ya? Sen neyin mücadelesini veriyorsun? Ben damacana taşıyanlara mücadelesini veriyorum. Ben damacana taşıyanlara ses veriyorum. Damacana selam söyle amcana. O amca kim Şenol Bey orada? O amcanın kim oldu orada? Amca dediğim sistem. Sistem derken ne sistemi o? Bildiği sistem. Sisteme baş kaldırıyorum. Anlatabiliyor muyum orada? Sisteme amca diyorum. Amca şşt. Enişte de diyebilirdim kafi olsaydı. İyi sen abi, bravo. Sen de işbirlikçisin. Kimle işbirliği yapıyorum? Amcanla. Amcamın tabii ki amcamla işbirliği. O amca değil, sistem amcanla. Ya sistem amca saçma saçma koyma. O zaman sen de söyle. Selam söyle amcana diye. Söylerim canım, mantıklı bir şey olsa yani söylerim tabii de saçma sapan şey, ben niye alet olayım? Nasıl saçma saçma? Demek ki o zaman değil sistemin yalakası, sistemin yeğeni sizin. Sistemin yeğeni ne? Sistem amcan olduğuna göre ne oluyor? Sistem amcan olduğuna göre kusura bakma. Aslında öfkeliyim ama biraz sinirli bir espriyle atıyorum. Şenol Bey saçma, ben öyle o tip lafları da hiç sevmediğim laflar yani. Niye işbirliği? O zaman işbirlikçi olacak. İbrikon. Şöyle espriler geliyor arka arka. Ben ne yapacağımı şaşırdım. İbrik. Sistemin ibriği. Tamam şey abi, ben de böyle dalga geçeceksiniz ben. Neye gülüyorsun? Dalga geçeceksiniz eğer, ben de bu hareketin içinde yer almak istiyorum. He. Ya çünkü hareketin içinde olunca dalga geçmiyorsunuz anladığım kadarıyla. Aferin lan sana. Demek ki senin de biraz kafan çalışıyormuş bu işlere. İyi hakikaten öyle. Ne yapmam lazım benim şimdi bu damacana hareketinde? Bu şarkı şöyle damacana damacana diye. Bu kadar mı? Onu söyleyince tamam mı? Hayır. Şimdi şey şöyle. Ben arada espriler yapacağım. Nasıl anlamadım? Sen şimdi şarkıyı söyleyeceksin. Ben arada mesajını vereceğim. Onun yerine şu şarkıyı söyleseydik Şenol Bey, bir zamanla onu ne güzel söyledik. Ne bir sitem ne serzeniş, bu tasviri şikayet. Ama üzülme, yine üzülme. Çünkü sen bir tanesin. Bu güzel, bunu da söyleyeyim. Ne bir sitem ne serzeniş, bu tasviri şikayet. Ama üzülme, yine süzülme. Çünkü sen bir tanesin. Çünkü sen bir... Niye dalga geçiyorsun benim konuşmamla? Ha ben, yani ortak bir ses olsun diye. Ortak ses olarak damacanaları ses olacaktık. Orada da bakıyorum espri. Ben Şevki'ye geleceğim. Sana bir şey, çok küçük bir espri söyleyebilir miyim? Çok küçük bir espri, evet. Espri peşinde. Hayatta her şeyin küçük bir espri olduğunu zannediyorsun ama her şeyin küçük bir espri olduğunu lütfen zannetme. Çünkü sen her şeyin küçük bir espri olduğunu zannediyorsun. Ama ben sana ne söylüyorum biliyor musun? Her şeyi... Her şeyi, evet. Küçük bir espri zannetme. Peki niye güldün bunu söylerken? Ben sana söyleyeyim mi niye güldüğünü? Ben sana söyleyeyim mi? Çünkü sen bunu da küçük bir espri zannettin. Bunu da küçük bir espri zannettin. Şenol Bey bir şey söyleyeyim mi? Boğazınızı bir temizler misiniz? Neye alakası var? Kimle alakası var bunun? Küçük bir... Bu da mı o küçük esprilerinden biri? Çok komik. Çok keyifli bir espri. Kahkahalarla güldüm. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar. Panoramanın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakmak için çok değerli arkadaşlar çağırdım stüdyomuza. Oya ve Bora yıllardan sonra bir kez daha bir arada. Azarafal. Azarafal. Oktay hani ben Bora olacaktım ya. Ya Fahim ya. Aa, niye söylüyorsun abi yayında üstelik ya? Azar azar dilin değin. Benim sesim ne kadar aynısı merhaba ya. Merhaba. Oktay o tamam. Oktay ayakkabını ağzından çıkarabilirsin. Oya küçümene benzemek mümkün. Oktay'ın kolu zaten oya küçümen kadar. O sesi nasıl çıkarsın? Neresinden hakikaten çıkarsın? Ha. Işıkları kapatsın. Oktay gözümü ışıkları kapatıyorum ve seni bir oya küçümen gibi düşünmek istiyorum. Oktay. Oktay. oya küçümen. Tabii canım küçüklüğümüz böyle... şey. Oya küçümen deyince gözlerimi kapatırım. Hadi oo, canım vazifemi yaparım demiş. Bora epece oldu da. Buyursunlar efendim, günün gazetelerine bakacağız. Gündem kaynağı. Evet, kaynak bir gündeme hoş geldiniz. Oktay Bey hemen hoş bulduk. Vallahi bir karışık başladı gün. Acaba gazeteleri biz mi alacağız, sen mi alacaksın falan filan derken Phoenix'ten haberler gelmeye başladı. Phoenix Suns. Phoenix nereye indi? Phoenix, ha Mars'a. Mars'a değil, bağrımıza indi, bağrımıza. Bravo. Ah gitti garibim Phoenix. Öksürmediğim için göğsüme her fırsatta vurmak istiyorum. Arada biz de şey yapabilir miyiz, faydalanabilir miyiz? Gerçi benim elim benim biraz... göğsüme mi vurmak istiyorsun? Yok işte ben de her fırsatta göğsüne dokunmak için bir şekilde kendime zemin yapıyorum. Göğüs derken sineden mi bahsediyorsun? Ha sinene. Tamam. Sine. Oya küçümen bir, Ege'nin göğüsleri iki. Teşekkür ediyorum. Yahu ne güzel bir güne başladım bu sabah var ya, işlerim yolunda gidecek. İşlerim yolunda gideceğe abi benzer. Abi ne manyak makine bu ya Phoenix. Gerçi şşş, öyle deme gücüne makine gider. Değil. Ne bu? Mekik de değil. Mekik. Mekik olur mu abi? Araç diyorlar. Araç mı? Aha, malzeme. Sen Phoenix. Şimdi Phoenix Mars'a DVD götürmüş. DVD series korsan. Dünyayı korsancı olarak gösteriyorlar. Olur mu canım? Gitmeden zaten buradan itfaiye meydanına uğrayıp yükleyip bayağı malı götürmüş. Marslılar falan doyacak. Uzayda porno diye dolaşıyor dünyaya. Ama Mars'ta üzerinde aç. Arthur C. Clarke falan yazıyor ama benim gördüğüm kadarıyla. Arthur C. Clarke. Ama onun içinde başka bir şeyler olabilir dediğiniz gibi. Çünkü 1000 yıl bozulmayacak CD'ymiş, CD ve DVD'ymiş bu. Arkadaşlar yayındayız. Bu DVD'yi niye götürmüş Phoenix? Mars'a yerleşecek ilk insana bir eğlence olsun diye. Eyvallah. Çünkü düşün, o kadar yol kat etmişsin. Alma, bir sürü malzeme alırsın yanına. Hayda, pornoları aldık mı almadık. Gitti Mars'a da kaldı. zaten git oradan malzeme gönder 10 ay. Adam orada kurur kalır. Ne yapmış? Hemen orada şey mi koyuyorlar? Böyle bir komedin gibi bir şey mi çok var? Çok özür dilerim de. Orada seyredip seyredip ne olacak şimdi? Phoenix kendi kuyusunu kazıyor adam. Orada bir Phoenix bakacak. Var, bir de ilk giden adam var. Ne olacak Phoenix'e? Oy oy oy oy oy. Phoenix... Bir yıl bozulmayacak dedi. 2 dakikada bozulur. Saniyesinde güzelim Phoenix. Niye canım, sen şöyle düşün. Dergi mesela, bir dergi düşün. Evet. Onu okuyorsun dergiyi. Tamam. Sen eski dergileri hatırlamıyorsun. Hatırlıyorum canım. Heavy Metal. Evet. Heavy Metal. Herkes de vardı o dergilerden. O dergi bozuluyor mu? Bozulur. Yani bir kısmı bozuluyor belki. Belki iki sayfası. Yaprak da değil bak. İki sayfası kullanılamaz hale geliyor da diğer kısmı da kullanıyorsun ya. CD'de, DVD'de böyle bir şey. CD sadece bir yapraktan oluşuyor. Öyle olacağı şey. Söyleyeyim. Adam inecek. Güzel. Bu neydi bunun adı? Phoenix. Phoenix değil mi? Finito diyecek. Vay yavrum, Phoenix de Phoenix'miş diye. Vallahi canım gülüm makineyi. En açısından masadakiler abi, seyredecek ve hiçbir şey yapamayacak. O bıyıklı lakoslu adamlar var ya. Aşağıda vah ho ho falan değil mi? Onlar neden o kadar seviniyorlar zannediyorsun? Birbirine sarılan adamlar mı diyorsun? Birbirine öyle sarılan adam Phoenix'e haydi haydi sarılır. İster misiniz ilk Marslı yerleştikten sonra bu Phoenix tam pornocu olsun, satışlara falan başlasın. Çünkü götüren makine benim bildiğim, tahmin edeyim, çoğaltır da bu şey CD'yi. Korsancı değil mi? Boş CD'yi de götürmüştür yanında. Götürmüştür. Ne olacak ki boş CD, bir şey değil. 50 kuruşa bile gelmiyor ya toptan aldığı zaman. Yanında ya, götür ya. Ben şeyden korkuyorum, bu giden adama değil de orada Marslılar daha önceden ele geçirip ilk giden adamı karşılamaya... Baba hoş geldin diye olsa o daha tatsız bir karşılama olur. Marslılar baba diye konuşuyorsa bence korkulacak bir şey yok. Vallahi hayır, Marslılar dünya kültüründe Phoenix'in götürdüğü DVD'den öğrenirse yarın öbür gün ilk iletişim anında dünyalılar bundan çok hoşlanıyor diye. Marslı geliyor karşına tamirci kılığında. Ne oldu, borularda problem mi var dünyalı? Boru derken taka. Ondan sonra uzaylılar arasında niye şey oldu? Vay efendim, evrende büyük kavga. Biz dostuz, biz dostuz, biz dostuz. Sus sesini çıkar, biz dostuz. Böyle bir şey mi seyretmek istiyoruz? Gerçi seyredebiliriz de. Ben o zaman bir kamera gönderseler çok daha şey. Aa doğru, Phoenix de orada. Phoenix de orada kamerayı çekiyor. Aşağı aynen. Titrete titrete. Çünkü baş kamerası önemli. O NASA'da da büyük ekranda seyrediyorlar. NASA diye hiç kafa çalışmıyor galiba ya. NASA çok pis adamlarmış ya. Ben zaten Lacoste giyen adamdan haz etmem. Yani dünya... Abi anlaşması Lacoste'la ne yapsın adam ya? Avrupa futbol şampiyonası başlıyor. Koca ekranı Phoenix'i değerlendirecekler. Millet plazmalara para harcıyor. Orada dev gibi plazmalar var. Tabii ya. Maçı seyretseler de ondan sonra göndersinler. Adam başı iki çay satsalar zaten yeter gider ya, ben sana söyleyeyim. Zaten açıklamayı yapmış abi NASA bilim adamı ya. Ne demiş? Demiş ki 10 aylık yolculuktan sonra Mars'a inen bu Phoenix'in var ya demiş. Şu anda Mars'ta demiş. Şu anda Mars'ta yaşam bulmasının olasılığını ben sana söyleyeyim mi demiş. Sıfır. Sıfır demiş ya. Madem yaşam bulma bir şeyi sıfır. Neye gönderiliyor? Bütün planlar işte bu CD üzerine. Zamanında vardı. Hesabı. Oradan mesaj şey diye gelecek bize. Oradan mesaj kaynağı vermiş mesaj. Yani bir zamanlar olan mesaj, zamanlar olan hayat şimdi neden olmasın? Hadi gidin diye orada milleti Mars'ın çorak arazilerini kakalayacaklar. Ben size hayatınızı yaşatacağım demeye getiriyor orada kaynına. milyar dolarlık proje adamın bıyıklığının kaynına mesaj vermesi için. Fahir Bey, seni çok yaşatmazlar. Çünkü bazı gerçekleri açık açık söylüyorsun. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalpli insanlar, aman yetişin ha dostlar. Panoran'ın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya... Ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Devam mı? Devam mı? Her konserden önce mutlaka sevişirdim. Hangi efendim? Konser veren bir insan değilsin Fahir, yoksa? Yoksa yandı gülüm keten elba. Açıklamalarını dile getiriyorsun diye değerlendirdim. Julio Iglesias, ülkemize gelecek değerli sanatçımız. Geldi de zaten, hoş geldi. Geldi de gidiyor hatta. Ünlü şarkıcı Julio Iglesias. Çeviri hatası mı var Fahir? Yok. Sevişirdim ne demek yani? Yani şimdi konsere burada sevişemedim buraya... Allah cezanızı versin mi? Demek. Şimdi buraya yoksa... gel 64 güzel yaşında ya. Güzel ağırlayamadık mı? Şimdi şey demiş, bak ben 64 yaşındayım, benim babam 80 yaşında. Benim 2 yaşında 2 tane kardeşim var. Biri 2 yaşında, Allah bağışlasın, biri 3 yaşında ellerinizden öper. Böyle konuşma, buraya gelsin, niye öyle konuşmadın manyak bay. Künye münye yaptırmış böyle. Benim de oğlum var. Benim boyum kadar oğlum var. Sitelerde ben mobilya daha... yapıyormuş. Ben şimdi daha açıdım. Düğün sezonu açıldı ya, yatak odası takımı yapmaya gelmiş. Sipariş almaya geldim ülkenize demiş. Valla demiş, bizim ailecenek, biz kadınları biraz severiz. Ben şimdi yaşım 64, verdiğim konser sayısını saymak dahi istemiyorum. Hesabını size bırakıyorum. Ama eğer konserden önce seviştiğim hesaba kaçak olursak bele bele bele demiş. Bütün açıklamalarını yapmış. Eskiden sahneye çıkmadan önce mutlaka sevişirdim ama yaş oldu 64. Artık yani iki konserde bir, üç konserde bir. En son Almanya konserimde bir sevişmiştim. 2 ay önce 8 tane çocuğu var bir de adamın. Ne hesabını tutacağız ya Julio Iglesias'ın? Ne, bana niye anlatıyorsun bunu? Ama öyle deme, zamanında birkaç kişinin ismi hep geçerdi. Julio Iglesias 5000 kadınla beraber olmuş. Mehmet Ali Erbil de 2000. Şimdi bizim Türkiye'deki muadili çıka çıka karşımıza da Mehmet Ali Erbil çıkardı. Şimdi hepsi de evli barklı adam. O zaman Julio Iglesias'ın en fırtına dolu olduğu dönem. Niye o zaman o zaman diye anlatıyorsun ya? Adam hala... Hala maşallah Oktay, seni beni gömer. Hem de olduğumuz yere gömer. Öyle dudaklarımızı uçuklatır. İki konserini anlatsa zaten bize. Böyle kalırsın böyle. Ondan sonracığıma kadınlara aşığım demiş. 8 çocuğum var. Allah bağışlasın. Hadi demişler. Niye böyle manyak manyak konuşuyor? Benim 8 çocuğum. İki kardeşim var. Biri 2 yaşında. Birisini okutacağım demiş. Enrique okumadı. Öbürü üniversite okuyacak. İnşallah. Allah bağışlasın. Hadi bakalım. Benim oğlan da hayırsız çıktı. Onun aralarında bir şey var. Ne böyleler? Hangi oğlan? O ünlü olan mı yoksa otosanayiye verdiği mi? 8 tane var ya, doğru. En büyük hangisi? Oğlan demiş. Bizim büyük oğlan hayırsız çıktı. Böyle böyle. Büyük oğlan, ağır laflar ya. Söylemiş ama o da. Hadi ya. Tabii tabii. Haklı çocuk. Senin demiş gözün demiş benim hanım. Ben demiş yokken eve gelmeyeceksin. Babaya denecek laf mı? Ulan demiş, ben de sana bir beddua edeyim sen göre. Şeyini diye. Sütte kesmediği için otomatikman bedduası. Otomatikman cezası. Böyle çarpılmış işte. Julio Iglesias'tan tiksiniyorum. Buyurun efendim. Hadi hadi, için seviyorsun. İçin için seviyorsun. Bırak şimdi. Peki, bakalım bizim bir de hiç kişi, şarkısı var mı? Işte? Bir kişiyle... Bak, Türkiye'deki Nükhet Turu bunun muadili. Hayır, Nükhet Turu değil. Ne, bir kişiyle yemek... Mı? Gerçi Nükhet Turu da olabilir, doğrusu Yusuf abi. Ege, seçmek zorundasın diyecek. Bir tane aksakallı... Şirketten gelen... Gençten yetkili. Bir adam. Öyle bir adam geliyor, tamam mı? Diyor evet. Ki, Julio mu, Zerrin Özer mi? Sevgili Zerrin mi? Hangisiyle yemek yemek zorundasın? Cevap ver. Böyle esprili bir ortam mı var? Ne bu abi? Julio mu bu? Tabii abi ki. Bak o ne biliyor musun? Hey yavrum hey. Bak bu şarkının orijinalini, daha doğrusu başka versiyonu dinlemişsinizdir. Ne kadar havalı olduğunu biliyorsunuz. Bak ama dur. Abi niye dinliyoruz şimdi bunu? Adam bunu canım erotik hale oğlum getirmiş. Bak bak of. Bu piyanoyu çalan da mı o? Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Şu anda tüylerim diken diken, yemin ediyorum. Sanki ensemde Julio Iglesias var. Yani abi o söylemiyor ki. Daha girmedi. Yaşlı olduğundan daha... saygıdan buna söyletmiyorlar artık. Julio amca, estağfurullah biz dururken siz de söylemez. Bu sahnede oturuyormuş artık yaşlı aldığı için. Söyleyin yani. Bak hala girmedi. Düşün. Adamda nasıl bir nefes var. Geri sar bakayım girdi biraz. Canım girdi. Hani nereye abi, girdi? Hani. Burada yanında söylüyor. Nerede girdi? Azar azar diyor burada bak. Bak vallahi yemin ediyorum. Bu kadar kalın giymeme rağmen. Aha bak. Oktay bak. Hakikaten fay ya. Bunlar fındık değil. Bunlar fındık değil. Yemin ediyorum. Ama şimdi adamda bir erotik bir hava var bak mesela. Adam sürekli yanık tenli zaten. Bu adamda Tito Puente diye bir adam şimdi. Bak, kavruk ha, lan bu. Bak. Bu ne? Bu çocuk şarkısı gibi söylemiş aynı şarkıyı. Fuya fuya. I like the move it move it. bu adamı tekmelersin mesela. Bunun Türkiye'deki muadili Bora işte. Ama bak. Bak. Orijinali bunun bu. Bunda bende de ses yok diyor. Ben de gitara yükleniyorum diyor. Ama Julio öyle mi ya? Julio'nun neye yüklendiği belli. Her konserden önce. Hadi bakalım. Yemek kısmına da gelirsek Julio Iglesias'ta yerim. Hakikaten tabii ya. Canım adam. Çünkü basit bir yaklaşımım var benim. Zeynep Özel kadın olduğu için öyle bir durumda yemeği benim ödemem gibi bir durum ortaya çıkabilir. Julio Iglesias'ta da yaşlı olduğundan otomatikman o ödeyecektir. Bir de Zerrin Özer'in cüssesine bak. Julio, garibim Julio'nun yarısı kadar. Yarısını yemez. Bir de adam yani kadına davranmasını bilen yemeğe davranmasını da bilir. Doğru. Konserine gideceksin abi sen öyle düşün. Konserinden sonra giderim ben. Bir konserini ben. Baştan sonra izlemek çünkü zorundasın. Maazallah o denk gelecek konser bana denk gelir. E adamın açıklaması var abicim iki konserdir yok konser iyi geçsin diye hadi bakalım. Ben Julio Iglesias konserine gittim. Rüyanda mı? Aa! Küçük bir şeyken mi? Evet. İnşaatın oradaki. İnanamıyorum. Nasıl ya ortaya çıktı abi o? Yalan söylüyorsun ne kadar... Nasıl ket vurmuşsan? Nerede gittin abi? Efes'te. Efes'te Julio Iglesias konseri olmadı. Haberi olurdu be o zaman. Gazetelerde çıkardı. Bağırtma beni. Küçük çocuktum. Gerçekten gittin. Ya Ege'cim. Canım kardeşim. Bak. Yaklaşarak söylüyorum. Tane tane. Sakin sakin. Ben Julio Iglesias konserini baştan sona izledim. Beynimde görüntüler böyle pıt pıt pıt patlıyor. Oğlum manttan manttan bir yerden seyretmişsindir. Yapma gözünü seveyim. Eskiden sürekli verirlerdi televizyonda. Yapma. 10'lu yaşlarımdaydım. Daha 10 ya 15'ten küçüktüm. Eminim bundan. Şeker kardeşim. Julio Iglesias konser vermedi. Düşün. Soralım abi. İlk kez mi geliyor ülkemize diyorsun sen? Ya hayır. İlk kez değil daha önce gelmiştir gitmiştir Dalyan'da çamur tatil banyosu yapmıştır. İlk kez konsere geliyor diyorsun sen. Ya 2-3 yıl önce son 5 yılda gel. Ama hayır yani hayır gittim. Geldi Fahir boş şey yapma hakikaten doğru söylüyor daha önce sen geldi. Sen de mi gittin abicim Efes'teki konsere? Bakayım. Aa evet. Ben gittim gerçekten de. Ya, ay ben de Ege, kendime nasıl ken vurduysam. Bak şöyle söyleyeyim sen gitmek istemişsindir de o çocuk aklında. Yok beni sürüklediler götürdüler ya beleş biletler olduğunu hatırlıyorum. Koçan koçan biletler var sonra da konuşulduğuna. Ay bize niye haber vermediniz falan diye. Babamın çok sıkıldığını falan hatırlıyorum. Babanın tadı kaçmıştı. Bir dakika oturmalı falan bir konser miydi? O bir anlat bakayım. Tabii biraz. Canım oturmalı sonra. Yok Julio Iglesias halk konseriydi. Öyle bir şey yok. Efes, Efes Belediyesi. Abi, Efes de olacaktı. Olur mu? Efes ayağa Belediyesi. Ayağa kalkılmıştı. Bamboleo'yu falan söylediğini Ege'cim, hatırlıyorum adamı. Ege'cim yavrum 10 yaşındayım diyorsun çocuğum. Yavrum sen kaç yaşında kazık kadar herifsin. 1985 sana 87'ye kadar süre veriyorum. Eğer sana 1990'a kadar süre veriyorum. Tamam mı? Faiz süreleri 1990'a kadar olan bütün Julio Iglesias konserlerine en öndeydim. En önde sana bile. Ama eğer değilse ben seni en az 3 konsere gitmeni karşılığında. Faiz ne oluyor ya? Ben... Nereden yola çıktığını ve nereye bağladığını hayır, adam merak bir ediyor. Bir de bu canlı yayın ya. Para ha. Abi bunun dakikası para. İşte... Ne bağlayacaksan bağla. Neyi soruyorsun? İddia bir dakika mı? Var. Ne? Bir dakika var. İddia şu. Eğer bu herif derken değerli arkadaşım Julio Iglesias konseri 1990'dan önce Türkiye'de herhangi bir Julio Iglesias konseri olduysa oldu gittin ben hatırlıyorum sana diyorum sana da ben de hatırlıyorum diyorum abicim size helal olsun o zaman siz ne tip ortamlarda yetişiyordunuz o zaman ya gitmişim işte Julio Iglesias konserinde Fahir ben sana neyin hava mı atmak için söylüyorum bunu şu anda kim getirdi Ahmet San mı? Ulan memlekette o zaman getirecek sen, adam yoktu ya Fahir sen neyi söylüyorsun şimdi bak bir tarafta gelmedi diyorsun gelmedi taraftan da geldiğini biliyorsun. Geldi de gitmedik mi? Yoksa hiç gelmedi mi? Sen hangisini söylüyorsun? Ya sen o yıllarda gelmiş. Sen 10 yaşındayım dedin. Ben 10'lu 10 tam değil. 10'lu derken 11, 12, 13 yaşlarındayım. Tamam sana 90'a kadar süre verdim o zaman. 90. Hayır ben zaten işte tamam, orada kop. Orada bir şey oldu. Tamam, 90'a niye, kadar niye süre veriyorsun Ege'ye? Ben onu anlamadım. Yok anlamam. Biliyorum ben çünkü. Orada bir... 90'lardan önce gelmedi diyorsun 90'lardan yani. Önce Michael gelmedi. Michael Jackson kaç yılında geldi ülkemize? 92 falan. İşte düşün hesabını. Michael Jackson'dan çok önce Julio Iglesias gelmiş olabilir değil mi? Lisedeyken Jet Rotal da gelmiştim Michael Jackson'dan önce mesela. Ona gidememiştim. Yine Efes'teydim. Sizin Efes ne güzel. Kuru Çeşme'den önce Efes vardı. Binlerce yıl öncesinden bahsediyorsan evet onda bile haklısın. 90 öncesinden bahsediyorsan bu konser olmadıysa ben göndereyim bari. Parası neyse vereyim de bari. Ben gitmişim aldım. Ben mahcupluğumda kaldım ya. Bak telefonlar yanıp sönüyor. Neden yanım sönüyor? Birine haddi bildirilecekti herhalde. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Alo. Merhaba kimle görüşüyoruz? Oktay Bey, Fahir Bey, Ege Bey. Günaydınlar efendim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden. Niyazi. Evet. Ne yapıyorsun Niyazi? İyidir. Sizi sormalı. İyidir. Nasıl gidiyor işler? İyi gidiyor. Özledin mi bizi? Çok özlüyordum. Neredesin şu anda? Şu anda ODTÜ kampüsünde. Yani yer olarak söyle canım. Güzel yurttayım diyor. Herkes bilmiyor bizim gibi, onun için soruyorum. ODTÜ Kuzey Kıbrıs kampüsündeyim. Ve şoförler odasındayım. Rektörlükteyim. Ha, selamınızı söyle bütün arkadaşları oradan. Nasıl? Herkese selam söyle diyor Ege'ciğim. Peki. Dinliyor musunuz orada? Evet, dinliyoruz. Evet. Hulya Iglesias konseri oldu mu Niyazi, sen bilirsin. Nasıl? Hulya Iglesias konseri oldu mu? Çok zor bir soru sordunuz bana. Bu arada dinleyicilerimiz tanımıyordur diye ben söyleyeyim. Niyazi de Kuzey Kıbrıs'ın Hulya Iglesias'ı. Gördük, bir iki Hulyalığını gördük çünkü bir yemek sırasında. Iglesias kısmına Fahir geçemedi Bey. Ama. Fahir Bey. Niyazi Bey. Sizden bahsediyorlar. Sevgili arkadaşlar. Buyurun. Sizin sesinizi duymak gurur ve onur verdi bana. Aman efendim, sizi dinlemek sizin sesinizi bir ayrıcalıktı. Bir dedim böyle sesleneyim. Size başarılar dilerim. Eyvallah Niyazi. Kendinize çok teşekkürler. Sağ ol. Yakışıklıya da selam söyle bizden. Gerçi nefret ediyor bizden büyük ihtimalle. Çocuğu salondan attık söyleşi sırasında. Büyüyünce anlayacak o bizi. Büyüyünce kıymetimize biner. Görüşürüz Niyazi. Hoşçakal. Hoşçakal Niyazi. İyi çalışmalar. Kolay gelsin. Hadi Fahir, dua et Niyazi. Oh be valla. Onun sayesinde dudağım konu değişti. Dudağım uçur, ağız daha gidiyordu. Oh be. Sağ olasın Niyazi. Herkes bunun için mi aramış? Herkes bunun için. O zaman ben sizi bir uğurluyorum. Hayda. Çünkü o Hülya Iglesias konserindeki anılarımı tekrar yaşamak istiyorum. Ne güzel yıllardı o 90'lara gelmeden önceki dönem. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. İlerleyen dakikalarda zorlu yarışmalar bekliyor size hemen. Yarışmanın ucunda neler var onu bir hatırlatalım size. Rus Kızıl Ordu korosu neyse. Ordunun kendisi gelseydi tatsızlık olur da korosunu göndermişler. Acaba Rus koroyu göndererek bunlar şey gibi olmasın? Bize şey kurubatı gibi. Aha. Ondan sonra o koro moro diye biz alacağız bunları ondan sonra. Hayır ya, Rus Kızıl Ordusu'nda şarkı söyleme imkanı veriliyor bu daveti sonucunda. Koroyu alıyorlar yani. Askerlikten sayılıyor mu? Ben Rus Kızıl Ordu'da askerlik yaptım, koroda falan diye şey canım, oluyor mu? Seninki ondan... benimki sayıldıktan sonra onunki haydi haydi sayılır ya. Tabii lütfen. Tabii canım rahat. Rahat. Bir rahat çifte yani. Veriyoruz? Kaç kişiye veriyoruz? Vallahi bir çifte vererek başlayalım. Eğer randıman alırsak 2, 3, 4 ne böyle kadar olursa. Böyle devam etsin, doğru. Ama bir başlangıç için bir iyi niyet göstergesi. Bence bir çifte başlayalım şey. Derim. Güzel Rus Kızıl Ordu korosunun hastasının çok olduğu ve biletlerinin tırnak içinde söylüyorum sınırlı sayıda olduğunu hatırlatmak suretiyle. Biletlerinin sınırlı sayıda dediğim yani mesela salonun belli bir yeri mi ayrılmış sadece bu gösteri için. Diğer taraflar Rus Kızıl Ordu korosunu arkadan seyretme imkanı. Sınırsız olduğu bir organizasyon yoktur herhalde. Bir yandan da. İstesinde yani, sınırlı da her şeyi. Yine ortada bir şey tarif etmiş Fahir. Gerçekten makul bir açıklamaydı. Evet, evet. Rus Kızıl Ordu Korosu'nun Ankara'da vereceği o devasa konserde en ön saflarda. Onlar niye kıyafetleriyle çıkıyorlar? Abi güzel işte, benim de vardı öyle güzel şey kıyafetlerim. Sünnet kıyafeti gibi. Giyerdik öyle. Bir de onları bir ara satıyorlardı Rus pazarlarında. Ne özenmiştim de o zaman bir iki kuruşu denkleştirip alamamıştım. Kısmet, onların şimdi gideceğim bir şeyini alacağız inşallah. 30-31 Mayıs nerede? Anadolu Gösteri Merkezi'nde. Anadolu Gösteri Kongre Merkezi'ymiş bu arada. Dur, sessizlik olmasın. Pelin'in davetiyelerimizi nasıl veriyoruz Fahim? Bunu bir yarışma karşılığında verelim. Bir mübadele gibi bir şey olsun. Değiş tokuş. Onlar bir cevap versinler. Biz bir soru soralım. Böylece otomatikman. Hemen sorunu sor o zaman. İyi olan kazansın. Dur bakayım yani ne soracağız bunu? Ben soru hazırlamadım vallahi. Ben keyfe keder verebilirim yani. Hiç. Tamam, keyfe keder verelim. Nasıl verelim? Telefonla mı? Yapın bizzat mı gelsinler? Bizzat mı? Seni mi bulsunlar veya Nada'ya gelip? Tamam. Hayır, burada... Nada'ya gelip seni bulup elden versene sen. Oktay, elden verebiliyor muyuz? Vallahi Oktay bana bir el verirse mi? Elden verir sana davetiye. Verirsin tabii canım. İstersen şey yap ya, bir adım daha öteye götürelim. 50 TL'lik alışveriş yapalım. Nara'dan falan diye. Bir adım daha. İstersen direkt bence satalım. Mesela normalde mesela 100 TL mesela atıyorum biletler. 20 TL'yi veren gitsin fareden alsın diye mesela. Ya vallahi o da çok benim hoşuma gider. Ama ne yalan ayıp söyleyeyim. Olur o bilmiyorum biraz. Yok canım ne ayıp olacak. Samimiyet çerçevesinde bu bizim arkadaşlar arasında birbirine yapılan bir güzellik gibi düşün. Arkadaşlar Aa. Arasında para şey olmaz mı? Olur. Olur. Hiç ben mesela daha geçen gün fareden 4-5 milyar para istedim vermedi ama en azından bu dile getirildi bir konuşuldu yani. Yani. Yani bir kez daha dinleyicilerimizin karşısında parayı gündeme getirmek istiyorum. Ne parası ya? Oğlum dönüp dolaşıp benim paramı nazar edeceğim vallahi var ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Ege? Helal para oğlum. Oğlum ben alın terimle kazandım be. Bak. Senin gitar, çoluğunun çocuğunun rızkından kes git al gitarını. Ben sana karışıyor muyum? Karışmıyorum. Senin çoluğun çocuğun yok sen geriden kessene. Ne yapacağım ben o parayı nereye götüreceğim diye mi şey? Mezara mı götüreceğim o parayı? Evet abi mezar, bütün mezarımın üstünü böyle öleceğim. Bütün üstümü ben bele kaplatacağım be. Bele bele oynayacağım. Ben niye seni inek gibi sağmıyorum Fahir ya? Sen beni niye inek bu adam gibi... yayında isteyip duruyor da? Çünkü bu adam her ayın 21'inde benim hesabıma düzenli olarak belli bir miktar para yatırıyor. Ve sonra da telefon açıyor. Ben bir konuşsam mı diye telefon açıyorum. Neyse şu internet bankacılığına da girdiğim zaman her şey çok güzel olacak. Ona giremeyeceğini hepimiz bildiğimiz için. Ben birazdan reklamlar sırasında yayınımızın son 4 dakikasını size dinletmek istiyorum. Bakalım siz neden bahsettiğimizi hatırlayabilecek misiniz? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.